जिंदगी की महफिल, महफिल में हम अकेले, दामन को कोई चूमे, जुल्फों से कोई खेले, आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा। फिजा में रंग भरा है मेरे जिगर का जख्म हरा है, देख फिजा में रंग भरा है मेरे जिगर का जख्म हरा है, सीने से मेरे सर को लगा दे, हाथ में तेरे दिल की दवा है, आ जा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, आ जा रे आ जरा। अपना सुलगना किसको दिखाऊं, सांस के तूफान कैसे छुपाऊं, अपना सुलगना किसको दिखाऊं, सांस के तूफान कैसे छुपाऊं, आंखें क्या क्या देख रही है, दिल पे जो गुजरे कैसे बताऊं, आ जा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, आ जा रे आ जरा। दिल में आग लगी है मेरे भी दिल में आग लगी है, तेरे भी दिल में आग लगी है मेरे भी दिल में आग लगी है, दोनों तरफ है एक सी हालत, दोनों दिलों पर बिजली गिरी है, आ जा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, आ जा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, आ जा रे आ जरा, लहरा के आ जरा आ, आ जा रे आ जरा, लहरा के आ जरा।